तीन देवता हैं। अच्छा, ये पहले कहा, तीन पक्ष वैसे कहे थे, एक देवता है, तीन देवता हैं और बहुत देवता हैं, उनमें से तीन देवता वाली बात को लेकर के अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। तासाम भक्ति साचर्यम व्याख्या श्यामा, उनका भक्ति साचर्य जो है वो आगे साथ, जो भक्ति साचर्य मानी उनका जो भक्ति और साचर्य दो चीजें बता रहे हैं, मानी इन तीन देवताओं का किस किस, ये तीन देवता अन्य किस किस वस्तु के भागी हैं, कौन से पदार्थ उनसे संबंध रखते हैं, कौन से देवता उनके अंतर्गत समझे जाते हैं, या किन किन देवताओं के वे प्रतिनिधि स्वरूप हैं, उनके कौन कौन से कर्म हैं, किन देवताओं के साथ उनकी एक ही मंत्र में समान रूप से स्तुति पाई जाती है, ये सब बातें यहां पर आगे बताने जा रहे हैं। जैसे अथेतानी अग्नि भक्तिनी, पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है और अंतरिक्ष लोक का वायु या इंद्र है और द्युलोक का देवता आदित्य है। एतानी अग्नि भक्तिनी, ये जो ये अग्नि के भागी हैं, अग्नि भक्तिनी, अन्य पदार्थ क्या होगा, अग्नि है भक्ति जिनका, एतानी भक्तिनी अग्नि भक्तिनी, अयम लोका प्रातः सवनम वसंता गायत्री त्रिवृत सोमा रथंतरम साम ये च देवगणा समामनाता प्रथमे स्थाने, प्रथम स्थान में जो देवगण निर्दिष्ट है, अग्नाई पृथ्वी इला इति स्त्रिया और जिन स्त्री देवताओं का संकलन है, भक्ति भाग, भक्तिश्च साचर्यम च या भक्ति कृतम साचर्यम, ऐसे दो तरह का समास दिखा रहे हैं, द्वंद समास या फिर तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष, भक्ति कृतम साचर्यम भक्ति साचर्यम या भक्तिश्च साचर्यम च भक्ति साचर्यम, लोकादीनाम अग्न्यादि भीर भजनम भक्ति सहचर भाव साचर्यम, लोकादि का अग्न्यादि के द्वारा जो भक्ति है, भजन है, सेवन है, अग्न्यादि के द्वारा लोकादि का जो भजन है, सेवन है, भक्ति है, वो भक्ति होगा, और जो अग्न्यादि के द्वारा लोकादि का सहचर भाव, अग्न्यादि के साथ जब हम साचरी को देखेंगे तो साथ ले लेंगे, अग्न्यादि के साथ लोकादि का जो सहचर भाव है वो साचर्य, वो अभी दिखा रहे हैं अपने आप ही, भक्ति और साचरी क्या है वो स्वयं दिखा रहे हैं। एतानी अग्नि भक्तिनी, अग्निम भजन्ते अग्निना वा भज्यन्ते इति अग्नि भक्तिनी, ये सब अग्नि के भागी हैं, क्या क्या, अयम लोक है, जो ये पृथ्वी लोक है ये अग्नि का भागी है, पृथ्वी लोक के हिस्से में अग्नि आई हुई है, भज्यते इति भक्ति जी, तो अग्नि जिनका भजनीय है ये सब अग्नि को अग्नि भक्ति वाले हैं, अग्नि भक्ति नहीं एतानी अग्रेतानी अयम लोकः इत्यादि इत्यादि नहीं, पदार्थ जाता नहीं। अग्नि भक्ति वाले, अग्नि इनका फल, ये अग्नि को भजन करते हैं। वक्षमाण प्रति निर्देश एतानी जो है आगे वालों के लिए निर्देश है। अग्नि भक्ति एषाम बहुव्री समास किया, अग्नि विषयम व भजनम एषाम ये भी मना दिया। अग्नि विषयक भजन है जिनका। नपुंसक निर्देशस्य लिंग सर्वनामत्वे सति अविरोधात्। कहते हैं यहां सर्वनाम नपुंसक लिंग क्यों किया, तो कहते हैं इनमें कोई पुलिंग है कोई नपुंसक लिंग है, तो लिंग सर्वनाम जो है नपुंसक लिंग होता है। जब आपको बहुत सारे लिंगों को बताना होता है तो नपुंसक लिंग के द्वारा बताया जाता है, तो लिंग सर्वनाम नपुंसक लिंग होता है। लोकानाम मध्य अयम इति प्रत्यक्षम पृथ्वी लोकम अपि दर्शयति एवं प्रातः सवनादिषु अपि योज्यम ये च देवगणा देवा जात वेदादया देवगणाश्चक्षादया पठिता प्रथमे पृथ्वी आखे स्थाने भज्यते असो इति भजे कर्म सा नहीं वाल। हाँ, सहचर बाबा साचर्यम भक्तिश्च साचर्यम च ये दो समाहर द्वंद कर दिया। यो यस्य भजनीय तम भक्तिम येन च यस्य स्तुतो हविषी वा सहभावोपगमन लक्षणम साचर्यम। दो है ना, भक्ति और साचर्य, तो इसको ये दिखा रहे हैं कि यो यस्य भजनीय जो जिसका भजनीय है, भज्यते असो भक्ति भजनीयो भक्ति यो यस्य भजनीय जो जिसका भजनीय है, जैसे पृथ्वी का भजनीय अग्नि है। येन च यस्य स्तुतौ हविषी वा सहभावोपगमन लक्षणम साचर्यम, या जिसके साथ जिसका स्तुति में या हवि में सहभावोपगमन लक्षण साचर्य है। और साहचर्य को कहेंगे तो एक देवता का दूसरा देवता भजनीय होगा। एक देवता का दूसरा देवता भजनीय होगा और एक देवता का दूसरे देवता के साथ साहचर्य भी होगा। यो यस्य भजनीय तम भक्तिम व्याख्या श्यामा येन च यस्य स्तुतो हविषी वा सहभावोपगमन लक्षणम साहचर्यम। मानिए जिस देवता के साथ जिस देवता का स्तुति में या हवि, दो बातें होती है ना, एक तो हम स्तुति करते हैं या फिर हवि देते हैं, तो स्तुति में या हवि में सहभावोपगमन लक्षण साथ साथ उनका पाठ होता है, जैसे इंद्र और अग्नि का, अग्नि और सोम का, इंद्र और वरुण का, ऐसे ऐसे होता है। धर्मेंद्र जी समझे, जैसे मंत्रों में कोई याद करो, स्वस्तिवाचन मंत्रों में स्वस्तिवाचन मंत्रों में इंद्र और अग्नि का, इंद्र और वरुण का, सन्न इंद्राग्नि वरुण, हाँ, तो ये कई कई साथ साथ आ रहे हैं ना, तो ये भक्ति साचर्य, ये साचर्य भाव है। यो यस्य भजनीय तम भक्तिम येन च यस्य सहभावोपगमन लक्षणम साचर्यम तच्च विविधम आख्यास्याम। किमर्थम यानि तेषाम अन्यतमस्यापि आश्रयणे मंत्रस्य आग्नेयादित्वं यथा विज्ञायेत। मंत्रस्य आग्नेयादित्वं यथा विज्ञायेत ननु अन्यतमस्य आश्रयणे आग्नेयादित्वं कथम उन्नीयेत एवं लोका प्रथम छन्दोमय इति इदम्। मानी उन देवताओं का यह यस्य भजनीय जिस देवता के द्वारा जो भजनीय है वो तो भक्ति हो गया, और जिसका जिसके साथ स्तुति में और हवि में सहभावोपगमन लक्षण साचर्य है, उनका साथ साथ जो निर्देश हो रहा है, एक देवता का दूसरे देवता के साथ जो सहभाव साचर्य है वो बताएंगे, तो उसको दिखा रहे हैं अब आगे। एतानी जो नपुंसक निर्देश किया है तो ये लिंग सर्वनाम की दृष्टि से है। महाभाष्य में एक जगह आता है लिंग सर्वनाम, लिंग जो है वो सर्वनाम, नपुंसक नपुंसकम लिंग सर्वनाम, व्याकरण महाभाष्य में नपुंसक को लिंग सर्वनाम बताया। हाँ, लिंग सर्वनाम यानी जब बहुत सारे बताने होते हैं, स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग, जैसे यहाँ पर लोक प्रातः सवनम वसंतो गायत्री, इनमें कुछ तो स्त्रीलिंग है, कुछ नपुंसकलिंग है, कुछ पुलिंग है, तो इन सब को बताने के लिए नपुंसकलिंग में ही कहेंगे। लिंगा नाम सर्वनामत्व, सर्वनामत्व नपुंसकम, नहीं वो तो ठीक हो गया, सर्वनाम मानी नपुंसकम। सर्वनाम का मतलब लिंगों का सर्वनाम, लिंगों का सर्वनाम, लिंग संबंधी सर्वनाम नपुंसक होता है। सर्वनाम मतलब सबके लिए, सारे लिंगों के लिए जो बोला जाए। हाँ, सर्वनाम अभी ये वो नहीं है, सर्वाधीनी सर्वनामानी, एक तो सर्वाधीनी सर्वनामानी सर्वनाम होता है, वो वाला नहीं, सर्वनामानी सबके लिए प्रयोग होने वाला। हाँ, ऐसे ले लेंगे। सर्वनाम किम नपुंसकम, लिंगानाम सर्वनाम किम नपुंसकम, लिंगों का सर्वनाम क्या नपुंसक। जो लिंग हैं, स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसक लिंग, इन सब लिंगों का जो सर्वनाम है सामान्य, जो तीनों लिंगों का जो नाम है, सर्व मतलब लिंग के साथ जुड़े, सबका नाम है लिंगा नाम सर्वनाम। लिंगा नाम एक सर्वनाम, कुछ ऐसा शब्द बना लिया जैसे कि लिंगों को कहने वाला ये है नपुंसक, सारे लिंगों को कहने वाला है, सर्व को लिंग के साथ में जोड़ना है। हाँ, वैसे तो जुड़ना नहीं चाहिए था पर ऐसे देख रहे हैं। ओपमिक ओप, यूं कह रहे हैं ओपमिक प्रयोग, वो सर्वनाम शब्द, ये भी सब लिंगों का एक समान नाम है। हाँ, को कहना हो तो इसको कहेंगे जी, तो सभी लिंगों का सर्वनाम है ये। हाँ, नपुंसक, ऊपर से नपुंसक बोल देंगे, सभी लिंगों का सर्वनाम है कौन, नपुंसक। अपनी भक्ति नहीं, एतानी अग्नि भक्ति नहीं, एतानी वक्षमाण की तरफ इशारा है। वो तो बताया ना किमर्थम, इन्होंने स्कंद स्वामी ने पूछा किमर्थम, तो यानी यद भक्तिनी तेसा मन्य तमस्य आश्रयणे पी आग्ने आदित्यम कथम उन्नीयेति। इसलिए बता रहे हैं कि जो जिस भाग वाले हैं उनके अन्यतम आश्रयणे पी आग्ने आदित्यम कथम उन्नीयेत, ये परस्पर एक दूसरे को देख करके भी पता लगा लेंगे कि ये अग्नि देवता वाला है, ये इंद्र देवता वाला है, या मुख्य प्रयोजन तो यही है कि उसका देवता का निर्धारण हो जाएगा। मानी जहां जहां ये प्रातः सवन होगा, पृथ्वी लोक से संबंधित कथन होगा, वसंत ऋतु का चर्चा होगी, गायत्री छंद में चर्चा होगी, त्रिवृत स्तोम से संबंधित कोई बात होगी, रथंतर शाम से संबंधित होगा, और प्रथम स्थान में जो देवगण कहे गए हैं वो अग्नि देवता वाले होंगे, या पृथ्वी इड़ा अग्नाई ये जो स्त्रियां हैं देवताओं से संबंधित, ये सब अग्नि के अंतर्गत आएंगे। साचरी हो गए ना, इतने सारे हो गए ये देवताओं से। नहीं यही तो है, अयम लोका प्रातः सवनम, ये बहुत सारे शब्द बोले हैं ना इनका परस्पर साचरी। ये तो इनकी भक्ति बताई गई, भक्ति बताई गई, साथ साथ साचरी भी बता दिया। असस्य संस्तविका देवा अग्ना वैष्णवम तथा, अच्छा साचरी और भक्ति दोनों। नहीं, भक्ति और साचरी को भेद करके भी तो दिखाना पड़ेगा ना कैसे भक्ति। हाँ वो तो ठीक हो गया, पर अब भक्ति और साचरी दो बात कही इन्होंने, उसको कैसे अलग करके दिखाएंगे कि ये तो भक्ति है और ये साचरी है। एतानी मानी आगे जो अयम लोका प्रातः सवनम आदि जो कहे जा रहे हैं, ये अग्नि भक्ति सबके लिए संकेत है। एतानी शब्द से अग्नि भक्ति नहीं कहा गया, साचरी नहीं लिखा गया। अच्छा ये कह रहे हैं, इससे ये पता लग गया। फिर आगे अथस्य संस्तविका देवाः, हाँ आगे साचरी कहना चाह रहे हैं। हाँ संस्तविका देवा को आप कह रहे हैं कि ये जो है साचरी है। ठीक है, ब्रह्मुनि जी ने भक्ति शब्द को तिच प्रत्यंत कर्ता में माना, भजते यह सब भक्ति कर्ता कारक में भजते। फिर अग्नि का भक्ति के साथ समास, भक्तिश्च सहचर्यम च, भक्तिश्च सहचर्यम, सहचर्यम अर्थात सही सहयोगित्वम च भक्ति साहचर्य। अच्छा ये तो हो गया, द्वंद समास हो गया, फिर अग्नि के साथ कैसे जोड़ेंगे? अग्नि भजन्ते यानि तानि संति लोका हवनम वसंतः। हाँ हाँ, माने ये कर दिया कि अग्नि का सेवन करने वाले, फिर ये कर्म नहीं, वो तो फिर कर्ता में ही हो गया ना, जैसे कि कुंभम करोति कुंभकार है, उस तरह की शैली में ये है, दूसरे उसका भजन करते हैं। हाँ अग्निम भजन्ते ये, अग्नि का भजन करने वाले। नहीं वो कह रहे हैं कि स्वामी ब्रह्मुनि जी ने इसको ऐसे करके व्याख्या किया है। अग्निम भजन्ते ये अर्थ होगा ना कि अग्नि का सेवन करने वाले, छज्जू राम जी ने दो तरह का वो दिखाया है, अग्निम भजन्ते ये भी दिखा दिया, अग्निना वा भज्यन्ते अग्नि भक्ति नी। अग्नि भजन्ते तो ये हो जाएगा कि अग्नि का जो सेवन करने वाले दूसरे देवता वो भक्ति होंगे, और अग्नि ना वा भजन्ते तब भी वही आएंगे, अग्नि के द्वारा जिनका भजन किया जाता है वो भक्ति। नहीं इसमें अंतर ये पड़ गया कि अग्नि ना भजन्ते, अग्नि प्रधान है और अग्नि उनका सेवन कर रहा है, अग्नि भक्ति अग्नि हुआ, अग्नि ना भजन्ते अग्नि वो अलग देव होंगे, अग्निना भज्यन्ते ते देवा, तो वही आ गए। और अग्निम भजन्ते पहले में है, अग्निम भजन्ते ये अग्नि का भजन करने वाले, अग्नि का सेवन करने वाले जो देवता, अग्निम भजन्ते यानी तानी तो वो क्या कहलाएंगे, भक्ति कहलाएंगे? अग्नि शब्द तो लाएंगे भक्ति में, तो भक्ति किन के लिए कही जाएगी? अन्यों के लिए, अग्नि से भिन्नों के लिए। अग्नि का भजन करने वाले वे वो भक्ति कहलाएंगे। हाँ। तो अग्नि से जो भिन्न है उनको भक्ति कहा गया। हाँ। भक्ति में कर्ता में प्रत्यय लाएंगे जी। अब भक्ति में यदि कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो फिर अग्नि के द्वारा भजन किए गए अर्थात प्रधानता गौणता का अंतर रहेगा ना। अग्नि के द्वारा जो भजन किए गए जी, तो इसमें प्रधान जो भजन किए गए वो भक्ति कहलाएंगे। हाँ। वो भी अग्नि से भिन्न ही आ रहे हैं। हाँ, ये तो ठीक हो गया, पर जब हम उसको प्रधानता गौणता के आधार पर देखेंगे ना, तो कर्ता कारक में जब कहेंगे तो अग्नि का भजन करने वाले उनकी प्रधानता है, अग्नि का भजन करने वाले उनकी प्रधानता है, और जब हम कर्म में कर रहे हैं तो अग्नि ना अग्नि की प्रधानता कर्तृत्व के रूप में, वहाँ अग्नि कर्म है, एक जगह अग्नि करता है। ये कर्ता कर्म तो बदल रहा है। हाँ, पर वहाँ तीस शब्द से जो अभिप्रेत हो रहा है वो तो अग्नि से भिन्न ही आ रहा है दोनों जगह। हाँ, ये तो ठीक हो गया कि अग्नि से भिन्न जा रहा है, पर उसमें गौणता और प्रधानता का अंतर रहेगा। मानी एक बार अग्नि कर्तृत्व है, एक जगह कर्मत्व है, कर्तृत्व किसी अन्य का है। वो कर्तृत्व कर्मत्व तो बदलेगा ही क्या जी। अंतर हो गया, पहले हम बोल रहे थे जो भजन करते हैं वो भक्ति है, अभी जिनको भजन किया जाता है वो भक्ति है। तो वही तो अंतर स्वामी जी वाला था, इसमें भी यही अर्थ आएगा जी जी। अग्नि ना वा भजन्ते। हाँ, तो अग्नि के द्वारा भजन किए जाते तो अर्थ तो चेंज हो गया ना, भले ही हम वायु आदि किसी को भी भक्ति कह रहे हैं इस पक्ष में, लेकिन आप ये समझे कि वो कर्ता और कर्म का जो भेद जाएगा ना उसको बता रहे हैं। वो कर्ता कर्म का तो भेद होना है, लेकिन भक्ति शब्द किसको कह रहा है? दोनों ही अर्थ में, जब कर्म में या कर्ता में कहेंगे, अग्नि से भिन्न को कह रहा है, अभिधेय जो है बनेगा भक्ति का। हाँ जी, वो तो जी उतना ठीक है जी जी, उसके लिए जी। लेकिन स्कंद स्वामी जी ने जिस ढंग से किया था, उन्होंने अग्निना भज्यन्ते ये नहीं किया था, भज्यते असौ इति, ये कर्म साधन जो किया था, जिसको भजते हैं वो भक्ति है, उस अर्थ में अग्नि ही भक्ति कहलाएगा। फिर समानाधिकरण समास किया बहुव्रीहि, ये तो उपपद समास कर रहे हैं। अग्निम भजन्ते, देखिए दो तीन तरह की से हो गया। अग्निम भजन्ते ये उपपद समास है, और ये भी उपपद समास है, अग्निना भजन्ते। और अग्नि भक्ति रियेशम, ये भक्ति अलग से बना लिया और अग्नि और भक्ति का समानाधिकरण कर दिया, तो ये तीसरा प्रकार है। तो ऐसे स्पष्ट लग रहा है ना इनका पद अर्थ। इसमें तीसरे वाले में भक्ति शब्द से अग्नि को कहा जा रहा है जी, और उन दोनों में अग्नि से भिन्न अन्यों को, अन्य देवता आदि को भक्ति कहा जा रहा है। हाँ, फिर भी तीनों में अर्थ तो अलग अलग निकल रहा है ना, थोड़ा तो अर्थ निकल रहा है ना। अग्नि का सेवन करने वाले, अग्नि के द्वारा सेव्य, तो फिर अर्थ कर्तृत्व बदल रहा है, कर्तृत्व बदल गया ना। अग्नि के द्वारा सेवन, अग्नि को सेवन करने वाले जैसे कोई दूसरा देवता, अग्नि के द्वारा सेवनीय तो अग्निकर्ता बन गया, यहाँ इसका कर्तृत्व था, यहाँ अग्नि का कर्तृत्व हो गया। और अग्नि भक्ति ये शाम, अग्नि भजनी है जिसका, तो फिर इसमें और इसमें समान सा हो गया, इसमें और इसमें समानता जैसा हो गया ना, अग्निम भजन्ते, और यहाँ अग्नि भक्ति है जिनका, जिन इसमें भी तो अग्नि का वे भजन कर रहे हैं, और यहाँ भक्ति भज्यते इति भक्ति, अग्निर्भक्ति ये शाम, ये शाम से जिसको कह रहे हैं, या भजन्ते में जो कर्तृपद है वो कहा जा रहा है जी। इसमें भजनीय तो खैर समान हो गए, लेकिन भक्ति शब्द का अर्थ दोनों जगह अलग अलग है। नीचे वाले में भक्ति शब्द से अग्नि को कहा जा रहा है, और ऊपर वाले में भक्ति शब्द से अन्यों को कहा जा रहा है। पर उसमें भजन्ते कह करके हम जब कहेंगे तो दिखा नहीं, ऐसा दिखा नहीं सकते। जब कर्ता में भक्ति बना करके ये किया है अग्निम भजन्ते, पर वो साथ में दिखाया है अग्निम भजन्ते ऐसे करके दिखाया है, अलग से भजते भजते ऐसे दिखा दिया, भजते इति भक्ति, भजते यह सब भक्ति, ये ऊपर कह दिया, ऊपर एक अलग अर्थ दे दिया, वैसे फिर बाद में अलग कर दिया। नहीं, भक्ति साहचर्य में तो उन्होंने यही किया, फिर नीचे का अग्निम भजन्ते यानी तानी संति लोका आदि, मानी ये साहचर्य विषय में जी, ऊपर जो भक्ति साहचर्य पहली पंक्ति जो है ना, हाँ। उसके अर्थ में भक्ति शब्द का इन्होंने कर्ता में तिच प्रत्यय करके भजते यह स भक्ति जी ये किया जी, और नीचे जहाँ पर इन्होंने अथहितानी अग्नि भक्ति ने जी यहाँ पर जो किया वहाँ पर अग्नि भजन्ते यानी तानी संति जी। तो अब हम ये देख सकते हैं ना, अग्निम भजन्ते अग्नि का भजन करने वाले, तो अग्नि ही तो भजन की जा रही है, अग्नि को भजन, हाँ अग्नि को भजन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अग्नि को ही भजन कर रहे हैं ये वाले। नहीं, ये बात तो समान हो गया जी, इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में जो इन्होंने किया कर्ता में, भक्ति शब्द किसको बताएगा, भक्ति शब्द बताएगा अग्नि से भिन्न को, भजते इति भक्ति भजन करने वाला है जी, और जो नीचे वाला है यहाँ कर्म में प्रत्यय किया था स्कंद स्वामी जी ने, यहाँ भक्ति शब्द अग्नि को बता रहा है जी, भजन करने वाला तो दोनों जगह पे अग्नि भिन्न ही है, लेकिन भक्ति शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो अलग अलग है पहले और तीसरे में जी जी। गुरु जी ऐसे बोल सकते हैं क्या, हम कुंभकार में कार शब्द देवदत्त को कह रहा है, ये तो ऐसी ऐसा ही हो जाएगा फिर, अग्निम भजन्ते में से अग्निम भजन्ते रख करके हम अग्नि भक्ति शब्द बनाएंगे, और उसमें से भक्ति को अलग निकाल के बता रहे हैं हम कि भक्ति शब्द जो है वो अन्य देवों को कहेगा, ऐसे तो होता नहीं है ना गुरु जी। मैंने कुंभकार शब्द में कार शब्द को अलग निकाल के हम कहें कि कुंभकार देवदत्त कार शब्द देवदत्त को कह रहा है, ये यूं कह रहे हैं कि जैसे मंत्र कृत है, कृत शब्द से पहले तो हम कह दें कि करना वाला कोई, और फिर कुंभकार में कार करोति इति कारः, तो करने वाला वही कर्ता आ जाएगा, और कर्ता में प्रत्यय किया कार है ना, कुंभम करोति कुंभकार वही कर्ता आएगा, ऐसे निकाल सकते हैं क्या गुरु जी, इसमें क्या बात है, कार शब्द आप बताइए कैसे बनेगा, कर्ता नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे हो रहा है ना कि अग्निम भजन्ते कर रहे हैं हम, तो अग्निम भजन्ते वो अलग देव जा रहे हैं, पूरा शब्द का जो जी देव जा रहे हैं, और कर्तृत्व भी उन्हीं का ही है जो भजन करने वाले हैं, भजन करने वाले, ये अलग वाक्य है, ये भक्ति शब्द की व्याख्या नहीं है ना, अग्निम भजन्ते भक्ति शब्द अलग बना लिया, और अब अग्निम भक्ति भजन्ते की जगह अग्निम भक्ति ही, या तो भक्ति की जगह क्या शब्द वो तो बनेगा नहीं, अग्नि ही भक्ति बनाएंगे फिर, इन्होंने भजते ही भक्ति जो दिखाया ना वो अर्थ कथन हो सकता है, विग्रह तो फिर ऐसे करना पड़ेगा अग्निम भजन्ते, या फिर अग्नि ही भक्ति करेंगे गुरु जी, अग्नि में कर्म में षष्ठी करेंगे और भक्ति शब्द जो है वो अग्नि भक्ति करते, कर्म में षष्ठी होगी, अग्नि के कुंभस्य कार जैसे करते हैं ना वैसे अग्नि भक्ति, अग्नि की अग्नि को भजन करने वाला अग्नि कर्मक भक्ति करता, अग्नि कर्मक भक्ति करता, फिर तो ये भी यही हो जाएगा अग्नि भक्ति रिये शाम, नहीं गुरुजी वो अलग है, भक्ति तो नीचे तीसरे भक्ति जो है यहाँ पर भक्ति का अर्थ है ना, अग्नि का समान अधिकरण है, भक्ति माने भजनीय है यहाँ पे गुरु जी, अच्छा अंग अग्नि स्वयं भजनीय है, और बहुवी समाज से ये कर्ता हो जाएंगे जी, और यहाँ अग्नि कर्मक भजन करने वाले तो कर्ता तो वही बनेंगे जो ये शाम से कह रहे हैं, कर्ता तो वही बनेंगे, पर आचार्य जी तो यही कह रहे हैं ना गुरु जी, तीसरे में जो है भक्ति का अर्थ है भजनीय, भजनीय माने वो स्वयं अग्नि, हाँ, और ऊपर वाले में जो अग्नि है भक्ति बनाया, अग्नि कर्मक भक्ति है वो अन्य देव, तो इसमें अग्नि ठीक है, अब गुरु जी क्या उत्तर आया उसका, कुंभकार में कार को अलग निकाल के देख सकते हैं, कुंभस्य कार जैसे वो तो वो दूसरी प्रक्रिया हो गई, फिर वो प्रक्रिया ही अलग हो गई ना, कुंभ कर्मक भक्ति करता, कुंभकर्मक नहीं, अच्छा कुंभकर्मक कार्य करता, कुंभकर्मक करता, कुंभकर्मक फिर वो अलग प्रक्रिया अलग होती है ना गुरु जी, ऐसे नहीं चल सकते हम अग्निम भजन आदि करके फिर उसमें से एक को निकाल नहीं सकते ना। वैसे तो करते नहीं, व्याकरण के हिसाब से नहीं करते, पहले निरुक्त प्रक्रिया में तो कर सकते व्याकरण में तो नहीं करते अग्नि ना भजन किसका अभिजय, ठीक है वो तो अयम लोक आदि सारे ही आएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो ये लोक है ये अग्नि के द्वारा भजन किया जा रहा है, या ये लोक अग्नि का भजन करने वाला है, हाँ अर्थ में कहने में तो अंतर पड़ेगा ना। अग्नि के द्वारा ये लोक भजन किया जा रहा है, अग्नि को यह लोक भजन करने वाला है, अग्नि है भक्ति जिस लोक की, ठीक है। अभिधेय तो वो वही अयम लोक आदि को ही बताने के लिए तो ये तीन ढंग से इन्होंने अलग अलग में अपनी व्याख्या की है जी, तो कहेंगे तो उसी को ही। तो भक्ति तो ये हो गया, साचर्य आगे बताएंगे ठीक है। अन्य देव भी माने, अन्य भी देव अग्नि उनकी भक्ति करेगा, लोक वसंत गायत्री आदि इनको भक्ति कह रहे हैं ना। अयम लोक प्रातः सवनम वसंत गायत्री त्रिवृत स्तोमा रथंतरम साम ये चय देवगणा समाम नाता प्रथमे स्थाने। प्रथमे स्थाने का अर्थ है जो देवगण का समामनान किया है ना उसमें निघंटू में, तीन स्थान है ना, प्रथम स्थान में जिन देवगणों का देवताओं का समामनान किया है, पृथ्वी स्थान, मध्यम स्थान, तृतीय स्थान, ऐसे तीन स्थान है। तो प्रथम स्थान में जिन देवगणों का समामनान किया है निघंटू में, ऐसे कह रहे हैं। ये जो देवगणा समामनाता का इस पंक्ति का अर्थ निकलेगा निघंटू की दृष्टि से, निघंटू में प्रथम स्थान में जिन देवगणों का समामनान किया है, वो आपको निघंटू में किया है ना। हाँ और पूरा आगे बढ़ो। प्रथम स्थान जो है ना कई दूर तक है, तीन शुरू के, तीन शुरू के तीन वाले वो शुरू के तो हो गए और भी हैं। अच्छा जी नहीं, आपने तीन का जो है ना जहाँ तक है वायु आदि है, वायु रुद्र इंद्र ये इससे पहले पहले इससे पहले के प्रथम तीन जो है ये पृथ्वी स्थानीय हो गए। हाँ मनी वायु आदि और वायु जहाँ से शुरू हो रहा है ये मध्य स्थानीय हो गए, अंतरिक्ष स्थानीय, और शेनः सोमः चंद्रमा ये भी मध्य स्थानीय लग रहे हैं जी, और अश्विनो उषा सूर्या ये द्व्युलोक स्थानीय हो गए, आदित्य कैसे पता चल रहा है, तालिका बनाई है। नहीं वो तो ठीक है, पर यहाँ जो ये शब्द है इसकी व्याख्या यहाँ से समझ सकते है ना, पांचवें अध्याय में जो ये दिए हैं, पांचवें अध्याय में निघंटू में जो पाठ किया है वायु से पहले पहले, ये जो तीन एक दो तीन जो पदानी, पहले तीन पद हैं, फिर त्रयोदश पद हैं, फिर त्रिंसत पद हैं, षट त्रिंसत पद हैं, ये सब जो है इन सब को ही प्रथम स्थान कह रहे हैं। वायु से लेकर के और वायु से लेकर के पूर्व रवा तक ये मध्यम स्थान है, और शेन से लेकर आखिरी तक लास्ट तक देव पत्नियां तक ये तृतीय स्थान है। सेन से लेकर आगे द्युलोक वाले हैं। पर ये उल्टा भी बोल सकता हूँ, यहां तक जो है ना, यहां तक वायु से लेकर के रोदसी तक जो है वो मध्यम स्थान है, और अश्विन और उषा सूर्य, उषा को दोनों जगह पड़ा है, अश्विन और उषा सूर्य वृषा कपाई, ये तृतीय स्थान है, हैं यही बताया, वो तो यहां से भी पता तौर पे लग रहा है, बाकी तो आगे क्या कहते हैं। इसमें भी दिया है ना, सेन जो है कौन सा अध्याय, सेन वाला ग्यारह, सेन वाला ग्यारह बारह, सेन जो शुरू हो रहा है वो ग्यारहवां अध्याय है, यहाँ पर ही देख करके बता रहा हूं मैं तो। सेनो व्याख्याता तस्येषा भवति, है जी, द्युलोक यानी सूर्य वाला उसके बीच में है ये, और वायु भी बीच में है, और इधर अश्व आया था तो अश्व तो भूमि पे ही होता है, औषधियां भूमि पे होती हैं, वो तो स्थान से पता लग गया इसका तो। रोदसी मतलब द्युलोक द्यावा पृथ्वी लेते हैं। उषा को मध्य स्थानी भी माना है और दूस्थानी भी। हाँ, तो ये उषा मध्यम स्थानी है, तो ये दो जो अनुच्छेद हैं ये मध्यम स्थान के लिए है, और जो लास्ट वाला अश्विनो से शुरू हो रहा है ना बारहवां अध्याय, वो द्यू स्थान चल रहा है। इसमें भी ऐसे निरुक्त में व्याख्या में बारहवां अध्याय जहां शुरू हो रहा है ना, बारहवां अध्याय जहां से शुरू होता है, पृष्ठ संख्या ये है, पृष्ठ संख्या, हाँ जी, पृष्ठ संख्या है 707, और यहाँ स्पष्ट लिखा था तो द्युस्थाना देवता, 707 पृष्ठ निकालिए। तो अश्विनव से ये तृतीय स्थान चल पड़ा, तो ये दो अनुच्छेद जो है ना बीच वाले वो अंतर माने द्वितीय स्थान है, अंतरिक्ष स्थान भी कह सकते हो। ये च देवगणा से ये सारे पृथ्वी स्थानी जो हैं सब आ जाएंगे। हाँ, वो तीन जो निघंटों में तीन अनुच्छेद है ना, जो पांचवे का एक से तीन तक। हाँ जी, इसी तरह से आगे भी बताएंगे, अगले भक्ति साचरी बताएंगे ना जब, तो वहां ये च देवगणा द्वितीय स्थाने निर्दिष्टा संति, मध्यम स्थान में जो पड़े, वहां पर कुछ स्त्रियां स्त्री देवता भी पड़ी हैं, वो भी उसी स्थान की बताई, जैसे अग्नाई पृथ्वी इड़ा, ये तीन जो हैं अग्नि देवता की शक्ति, अग्नाई है पृथ्वी और इड़ा, ये स्त्री देवता पड़ी हैं इसमें, तो हाँ तीन है, उसमें भी कुछ हैं थोड़ी सी, ये नाम है स्तोम के नाम है, हाँ साम और सोम, स्तोम, स्तोम जो है सस पाठ करते हैं ना, ये जियाग आदि जब करते हैं, श्रौतियाग करते हैं, विंग मंत्रों से करने वाले सोम शस्त्र पाठ जो है ना, केवल देवता की स्तुति करते हैं तो वो स्तोम कहलाते हैं। स्तोम का दूसरा शब्द स्तोत्र कह सकते हैं, लोक भाषा में जो प्रचलित है, मोटे तौर पे जी, पारिभाषिक अलग हो गए थोड़ा। गुरु जी, निघंटों का जो पांचवा अध्याय है उसमें पहले दूसरे तीसरे जो पद है वो तो ये है, प्रथम स्थानीय पृथ्वी स्थानीय हो गए जी, और पांचवा जो चौथा पांचवा वो मध्यम स्थानीय, और अंतिम वाला वो द्युस्थानीय, बिल्कुल। तो प्रथम स्थान में जो पड़े, हाँ जी, नीचे तीन, फिर दो, फिर एक, स्तूप बना हुआ है। अच्छा। इन दो एक का विज्ञान समझे हो विवेक जी आप? मतलब आप यहाँ पर बैठे रहते हो बस, सुनते नहीं हो या कुछ काम की बात आती तब सुनते हो? आनंद लेते रहते हो। जो सोम निकलता है ये पीटी चलती रहती है ना, सोम को कूटते पीटते रहते, खटपट होती रहती है, इसमें से जो सोम निकलता है बस उसको पी लेते हैं। क्यों जी? हम जब सोम निकालते हैं हमारी ड्यूटी लगा रखी है कि कूटते रहो कूटते रहो। जब निकाल लेना तो निकले हुए में से ले लूंगा मैं। ये बात आचार्य जी ने बताई याद रखने के लिए, सदा के लिए वो याद रह जाएगी कि ये देवताओं का क्रम कैसे, तीन दो एक बताया ना, तो सारी उम्र भूलोगे ही नहीं इस क्रम को। जो निघंटों में छह खंड बताए हैं, छह खंड में जो पहला दूसरा तीसरा खंड है वो प्रथम स्थान से संबंधित है, फिर दो खंड हैं निघंटों में वो मध्यम स्थान से संबंधित है, फिर एक खंड बच गया वो उससे संबंधित है द्युलोक से, तृतीय स्थान से। अच्छा है ना? इड़ा जो बोला जी, इड़ा करके लिखा हुआ है, इड़ा होगा ना स्त्रीलिंग, इड़ा इड़ा होना चाहिए, इड़ेती लिखा है। अच्छा जी, संधि संधि हो गई। अच्छा, अजमेर में निघंटू तो एतानी अग्नि भक्तिनी अयम लोका, इसको हम देख सकते हैं, अयम भूलोका, ये भूलोक है और वसंत ऋतु है, प्रातः सवन है, गायत्री छंद है, त्रिवृत स्तोम है, ऋग भाग और साम सामवेद भाग। जो ऋचाओं को हम गाते हैं ना वहां पर, तो साम के कई सारे भेद कर रखे हैं, साम के बारे में तो बहुत सारे भेद वहां पर प्रोफेसर रामनाथ जी ने सामवेद भाष्य में दिखाए हैं, ये कई प्रकार के साम, रथंतर साम और छह प्रकार के और स्तोम कितने प्रकार के हैं वो भी कई प्रकार के हैं, त्रिवृत स्तोम, पंचदश स्तोम, आगे आ रहा है ये। तो ये च देवगणा समामनाता प्रथम स्थाने अग्नाई पृथ्वी इड़ा, ये जो है ये स्त्री देवता अग्नि के अंतर्गत ही होंगे इनको भी, अग्नाई को, इड़ा को और पृथ्वी को। और त्रिवृत स्तोम और रथंतर साम जो हैं, त्रिवृत स्तोम रथंतर साम ये अग्नि देवता वाले मंत्रों के होंगे। माने त्रिवृत स्तोम जो हम शस्त्र पाठ करेंगे ना तो वो मंत्र लेंगे जो अग्नि देवता वाले, ऐसे नहीं उठा करके किसी से स्तोम, त्रिवृत स्तोम जो भी होंगे वो अग्नि देवता वाले होंगे मंत्र, जहां वहां कलेक्शन मिलेगा। और रथंतर साम के जो मंत्र हैं वो भी अग्नि देवता वाले होंगे, ऐसे समझ में आ रहा है। और पृथ्वी लोक वाले सब अग्नि देवता वाले होंगे, प्रातः सवन जो मंत्र पाठ करते हैं ना वहां श्रोत याग में, जो प्रातः सवन में तीन सवन होते हैं, प्रातः सवन, मध्यम दिन सवन, तृतीय सवन, तो प्रातः सवन में अग्नि देवता वाले मंत्र संग्रहित होते हैं। और वसंत का वर्णन भी अग्नि देवता वाले मंत्रों में आएगा। ये सब अग्नि को जन करते हैं, अग्नि इनकी भक्ति है, वो अर्थ ज्यादा सुंदर है। अग्नि इनकी सब अग्नि का भजन करते, ये सब अग्नि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, माने ये लोक, प्रातः सवन, वसंत ऋतु, गायत्री, त्रिवृत स्तोम, रथंतर साम, ये सब अग्नि के चक्कर काट रहे हैं। तो अग्नि भजनीय है, अग्नि भजनीय है, तो फिर ये वाला समास ठीक है, अग्नि भक्ति येषां है जी। हाँ, अग्नि का भजन करने वाले हैं, अग्नि ना भजनते में तो फिर ये आएगा कि अग्नि इन सब का भजन कर रही है। अग्नि तो देवता है, मुख्य देवता है। हाँ, सब लोग भजन करेंगे। और अग्नि एक अर्थ में अग्नि भी इनका भजन कर रहा है, अग्नि देवता है इसलिए वो इन सबको पुष्ट कर रहा है, दे रहा है। हाँ, पालन नहीं, भजन भुज नहीं। हाँ, तो अग्नि सेवन तो कर ही रहा है, जब इनको अपनी ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है। ये वो तो दृष्टि भेद है ना, दृष्टि भेद है। अग्नि का वे सेवन कर रहे हैं, ये लोग अग्नि का सेवन कर रहे हैं, या अग्नि के द्वारा ये सेवित किए जा रहे हैं। वो तो ठीक है, पर मैंने दृष्टि भेद से मैंने कहा कि अग्नि के द्वारा भी तो ये सेवित हैं। वे अग्नि का सेवन करते हैं, ये तो ठीक है, पर अग्नि के द्वारा परस्पर तो है आदान प्रदान। और ये कहेंगे भी आगे कर्म के विषय में, बताएंगे कि इनका कर्म अग्नि का क्या है, तो अग्नि के कर्म बताएंगे। अभी आ रहा है, देखो अगला ही स्टेप, अथास्य कर्म, अग्नि का कर्म सुनिए। इसी को पकड़कर श्री अरविंद ने अग्नि सूक्तों को ज्यादा पसंद किया। वहनम च हविषाम आवाहनम आवाहनम च देवता नाम। इसके दो काम हैं। अग्नि ऐसा मीडिएटर है कि हमारी हवियों को ले जाता है और दूसरे देवताओं से हमारे को वापस कुछ दिला देता है। वहनम च हविषाम आवाहनम च देवता नाम। दूसरे जो देवता हैं अंतरिक्ष लोक में और जो तृतीय लोक में जो हैं, वहां वाले देवताओं को और दूसरे जितने भी देवता हैं उन सब का हमें प्राप्ति करा देता है और हमारी जो हमारी भेंट को उन तक पहुंचाता है। अन्यों को लेंगे या पृथ्वी स्थानीय देवों तक ही सीमित रखेंगे? आवाहनम च देवता नाम, मतलब पृथ्वी स्थानीय, ये तो दूसरे होना चाहिए। ये जो जैसे अग्नि, वैसे तो सभी देवों का ये मुख माना जाता है, तो तीनों स्थानों वाला देवताओं का आवाहन करता है, प्राप्त कराता है और हवियों को ले जाता है। हविषाम हविषाम वहनम, हमारी जो हवियां हैं अग्नि ही ले जाता है। जैसे अग्नि में हम डालते हैं भौतिक रूप से, तो वो हवियों को ले जाता है, ऊपर आकाश में ले जाता है, द्युलोक में ले जाता है, पर्जन्य को प्राप्त कराता है और वहां से वापिस अग्नि ही है जो धरती पर पानी को खींच करके लाता। अग्नोप्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते। और आदित्या जायते वृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा। ये तो पूरा प्रूड बात होगी आज के वैज्ञान के द्वारा भी, क्यों अच्छा जी? ये आदित्या जायते, मनु का ये वचन, आदित्या जायते वृष्टि वृष्टेरन्नम ततो प्रजा, मनी अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य मुक्तिष्ठते। ये वाली वो आदित्य में आहुति जाती है, ये तो अग्नि में जो आहुति देते हैं वो ऊपर चली जाती है, आदित्य की ओर चली जाती है। हाँ, आदित्य की ओर चली जाती है और वहां जी, और वहां आदित्या जायते वृष्टि, फिर वहां वृष्टि और वृष्टेरन्नम ततो प्रजा। ये जो सूर्य पे जाना है वो जरूर थोड़ा विचार भी रहता है, ऊपर भी जाएगा तो अंतरिक्ष तक ही जाएगा। हाँ, तक तो जाएगी नहीं। जी जी, तो इनका कहने का अभिप्राय लेना पड़ेगा, फिर यही लेना पड़ेगा कि ये जो मनु ने कहा, मानी वर्षा के संबंध में जो भी प्रक्रिया घटती है ये तो सत्य है, मैंने उसका इतना अंश बिल्कुल सत्य है कि यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ से वर्षा होती है ये भी ठीक है, लेकिन उसमें जो आदित्य लिखा हुआ है ना, जी यज्ञ का अंश आदित्य में जाता है, फिर आदित्य उसकी करता है, फिर उससे उसमें आता है, ये ना कहके वो वस्तु में जाती तो यहीं तक ही है, वायुमंडल तक ही, जी अंतरिक्ष लोक तक ही जाती है। जी, वहां फिर वृष्टि में वो भी सहायक बनती है, सूर्य भी सहायक बनता है, उसके साथ मिलकर के ये दोनों करते। जी आध्यात्मिक दृष्टि से भी इन सबको हम जोड़ सकते हैं, ये तो हाँ सुनाइए। जो सूर्य की किरणें यहाँ से कुछ अवशोषित करती हैं, आद्रीकरण यहाँ का अवशोषित करती हैं, हाँ। तो वो भी तो आदित्य तक नहीं पहुँचती हैं। आदित्य तक? हाँ तक तो नहीं पहुँचती। हाँ तो ये जो इसी यहाँ तक ही उनको हम लेंगे कि जैसे आचार्य जी बोल रहे हैं कि वहां तक नहीं पहुँचती, अंतरिक्ष तक ही पहुँचती हैं, लेकिन यहाँ ये अभिप्राय लेना पड़ेगा कि आदित्य की ओर जाती हैं। हाँ वही कह रहे हैं। आहरण बस यहाँ से हट करके ऊपर की तरफ चला गया, इतना ही आता है। और रश्मियाँ भी सोखती क्या है, वो खुद वहाँ से जल तो ना लेकर के उड़ती है, बस वो गर्मी पैदा करती है, वाष्प बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है, उसको लेकर के कहीं चली जाती है। कुछ है हाँ, वो बस थोड़ा अलंकारिक वर्णन। और सूर्य हमारी धरती को सुखा रहा है, सोख रहा है, जो कथन है तो सीधे सूर्य तक पे जाते। जी यच्च, एक काम और दिखाया है, यच्च किंचित दार्ष्टि विषयकम अग्नि कर्मेव तत्, जो हमारी दृष्टि के लिए उपयुक्त है वो भी अग्नि का ही काम है। दार्ष्टि मानी दृष्टि से संबंधित, हमारी आंखों को जो रोशनी है ना वो भी अग्नि कर्मी है। ये तो ठीक है, नहीं ये तो ठीक इसलिए कहा मैंने कि जो चलती रहती है ना बात सरलता से जा रही है कि हाँ इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ और एक एक वो जो न्याय दर्शन में बात चलती जा रही थी कि चक्षु रश्मि रो सारी बात, सूर्यम ते चक्षुर गच्छतात, तो दृष्टि विषयक जो भी है प्रकाश प्रदान, आंख में भी तो तेजस मानते हैं ना, आंख को, आंख को तेजस मानते हैं, तो वो अग्नि कर्म ही है। तो ये तो हो गया भौतिक, इसका हम वो भी मान सकते हैं जैसे कि आध्यात्मिक अर्थ में जो अग्नि देवता हैं वो हमको प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले हैं, राह हमारे को रोशनी दिखाने वाले हैं वो सूक्त। श्री अरविंद ने अग्नि सूक्तों का अधिक पसंद किया, सारा ही अग्नि सूक्त ही लिए। हाँ अग्नि सूक्त, पृथ्वी सूक्त नहीं, अग्नि सूक्त जो भी थे ऋग्वेद में उन्हीं पे किया उन्होंने। हाँ और किसी को नहीं, और सामान्य तो है थोड़ा थोड़ा, वो दूसरे दूसरे थोड़े थोड़े, बाकी वो जो वो जो वेद रहस्य है ना, जो उसका पहला भाग, उसमें तो दूसरे दूसरे सूक्तों का भी संगति और उसके बारे में लिखा है, इंद्र आदि के, सप्त नदी, सप्त सरोवर आदि आदि, जो पानी आदि। लेकिन जो दूसरा अग्नि सूक्त माला एक पुस्तक है उनकी, उसका नाम ही अग्नि सूक्त माला है, वो किया है। गुरु जी, श्री अरविंद जी ने ये निरुक्त आदि व्याकरण पूरी पढ़ी थी? बिना पढ़े तो कैसे करते, इसका सार तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनका जो प्रश्न है उस तरह हमारी तरह तो नहीं पढ़ा होगा। बुद्धि का सामर्थ्य बहुत ही ज्यादा था, अति अति मेधावी जो होते हैं ना, जीनियस, ऐसे पढ़ते चले जाते थे अजय जी, ऐसे बिल्कुल याद ही होता चला जाता था। बहुत कितना साहित्य पढ़ा है उनका, 21 साल के आए तब वो किसी ने कहा कि श्री अरविंद इतना इतना पढ़ चुके थे, तो उन्होंने शोधन किया कि नहीं ऐसे कहिए, मतलब कुछ ज्यादा कह दिया था उसने, नहीं ऐसे कहिए कि अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इस पर तो पूरा अधिकार हो गया था और इन इन भाषाओं का भी ज्ञान हो गया था। उन्होंने और भी कई सारी बता दी थी, तो बोले नहीं ऐसे बोलिए कि अग्नि, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, नहीं अंग्रेजी अंग्रेजी लैटिन ग्रीक फ्रेंच इन पर तो पूरा अधिकार हो गया था, और स्पेनिश और ऐसे ऐसे कुछ इटालियन इन संस्कृत संस्कृत तो 21 साल के होने के बाद तो संस्कृत का भारतीय भाषा का नाम ही नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे, बंगाली भी नहीं जानते थे। बंगाल में पैदा हुए फिर भी उनके पिताजी जो थे वो अंग्रेजी से शुरू किया उनका, हाँ बंगला का स्पर्श भी नहीं हुआ और हिंदी का और किसी भारतीय भाषा का स्पर्श नहीं 21 वर्ष तक। सब कुछ अच्छा है, परंतु एक बात मुझे संगति नहीं लग पा रही है, आप आपके द्वारा ही सुना हूं मैं। अरविंद जी वेदों को इस तरह माना कि जो अपने में जो घटित हो रहे हैं अपने चिंतन के अनुसार घटित हो रहा है वो वेदों में पाया है उन्होंने, इसलिए वेदों की प्रामाणिकता, मतलब अपने द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध की, न कि वेदों के द्वारा अपने की प्रामाणिकता सिद्ध की। नहीं, उन्होंने ऐसा लिखा अपना अनुभव कि मैं वेद के पास इस तरह से जुड़ा, मैं पहले मेरे को अनुभव हुए उसको मैंने देखा, उसमें मुझे लगा कि ये तो मैंने जो अपने अंदर अनुभव किया वही मेरे को इसमें प्रतीत हो रहा है। इसमें जैसे विज्ञान की कोई बात पढ़ी, जी जी, विज्ञान ऐसा मानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जी, और वही वेद में मिल गया, वेद में मिल गया, जो देखो ये वेद में पहले ही कहा था, पूरा सुना। तो इस प्रक्रिया से हमारे मन में वेद की पुष्टि होती है ना, वेद के प्रति मान पड़ता है, यहाँ देखो इसमें वही बात लिखी है जो सृष्टि में दिखाई दे रही है जी। तो वो उनको जो अनुभव हुआ वो कह रहे वो सारा का सारा यहाँ भी ऐसा ही मिल रहा है, तो उनको वेद के प्रति विश्वास होने में ये प्रत्यक्ष अनुभव जो हुआ उसमें तो उनको कोई छल की बात नहीं थी, गलत नहीं था कि भाई ये तो मेरा है ही, वो वहां मिल गया तो हो ये कि ये बात यहाँ लिखी हुई है, तो इससे उनके मन में वेद के प्रति प्रामाणिकता का भाव बढ़ गया। ये बात है वेद को प्रमाणित, इससे वेद प्रमाणित हुए ऐसा नहीं, उनके मन में वेद के प्रति भाव बढ़ गया और फिर वो उस और बढ़ गया। बहुत ही ज्यादा प्रयास किया उन्होंने जीवन में, क्योंकि उन्होंने जैसे उनका पहले वाला जीवन देखते हैं तो उसमें तो सामान्य लोग जैसे अपना रोना रोते हैं, वो उन्होंने रोया ही है कि उत्तरपाड़ा भाषण जो बाहर जेल से आकर के दिया है ना, मेरे को जेल में दिखा दिया गया कि तुम्हारा काम कोई और करने के लिए तैयार है। फिर ये भी एक वाक्य मिलता है कि जिस बुद्धि पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व, अपने लिए वो लिखते, जिस बुद्धि पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व है एक दो तो उनमें उससे भी ज्यादा बढ़ करके, नाम नहीं लिखा नहीं, किसका ये वाक्य किन के लिए कहा, अपने लिए लिखा अपने कि जिस बुद्धि पर तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व ना, कोई एकादा तो उससे भी ज्यादा विशेष कोई व्यक्ति उनको मिले होंगे, कोई इसमें इस नहीं जेल में नहीं, इस काम करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो लगे हुए थे ना इनमें, और चरित्र बल में तो तुमसे अनेक आगे, चरित्र बल में तो तुमसे कई सारे आगे। और वही श्री अरविंद आगे चल करके जीवन जब उन्होंने अपना बदल लिया तो किसी ने पूछा कि क्या आप वैदिक ऋषियों से भी आगे बढ़ गए, तो ये उत्तर दिया अवश्य, ऐसे उत्तर दिया कि आप वैदिक ऋषियों से भी आगे चले गए क्या, कि अवश्य। तो ये कितना मतलब अपने बारे में उन्होंने एक वो बात कि चरित्र बल में तो मेरे से और कितने सारे आगे थे, पर जिस बुद्धि के बल पर तुझे बहुत गर्व था मुझे ये दिखाया कि उसमें भी एक आधा तो तेरे से आगे बढ़ा हुआ। ये तो उनकी लेखनी से मिलता है ना, ये स्वयं अपना अनुभव लिखे, स्वयं अपना अनुभव सुना रहे हैं वो कि जेल में एक साल तक मुझे पकड़ करके दिखाया गया हर चीज को, ये चीज भी जेल में ही दिखाई गई किसी के द्वारा। जी दिखाया कर था आंतरिक जो उनको अच्छा। उनको आंतरिक जो अनुभव हुआ तो जेल में रखने से उनको ये अनुभूतियां हुई। हाँ इस पर ध्यान गया और बहुत सारी चीजों पर ध्यान गया, उनमें से ये भी थी एक बिंदु। ऐसे उन्होंने बाहर आकर के जेल से एक साल बाद उनका एक उत्तर पाड़ा भाषण हुआ, पुस्तक भी एक छोटी, तो उत्तर पाड़ा जगह का नाम है, जगह का नाम है। वेद का ऋग्वेद का अग्नि शब्द प्रथम है जी, तो एक तरह से चारों वेदों का प्रथम शब्द अग्नि है जी, उनको पकड़ करके अथस्य संस्तविका देवा, इस अग्नि के जो है संस्तविक देव हैं, संस्तविक देव हैं इंद्र सोम वरुण पर्जन्य और ऋतु, मानी इसके सहभागी जो देवता है ना जिनका वो मिलता है, इस अग्नि के इकट्ठी स्तुति वाले देव या साथी देवता हैं। इंद्रश्च अग्निश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमि उप, ऐसे इंद्र के साथ उसकी स्तुति है ना, अग्नि सोमो इमं मे शृणुतम वृष्णाहवम, सोम के साथ उसकी संस्तुति है, त्वमनो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेळो आशिषीष्ठ, वरुण के साथ उसकी स्तुति है, अग्नि पर्जन्यो अवतम धियम मे अस्विन हवेशु हवा सुष्ठु वर्तिना, पर्जन्य के साथ संस्तुति है, अग्ने देवा इहा वह सादय योनिषु त्रिषु परिभूष पिबरितुना, ऋतु के साथ संस्तुति, ये मंत्र है, ये तो वेदों के मंत्र है, इसमें काम मिलेंगे। चंद्रमणि जी ने दिया है 86 स्कंद स्वामी, स्कंद स्वामी भी कुछ मंत्र दिए तो आप लोग समझ ही गए ये तो कि जैसे इंद्र का स्तुति अग्नि, अग्नि और इंद्र की साथ साथ स्तुति, अग्नि और सोम की साथ साथ स्तुति, अग्नि और पर्जन्य की साथ साथ स्तुति, अग्नि और ऋतुओं की साथ साथ स्तुति, तो ये बता दिया, इस अग्नि के इकट्ठी स्तुति वाले देव साथी देवता ये हैं, पूरे वेद में से गिना करके निकाल करके दे दिया। वो तो उपलक्षण दे ना गुरु जी, ऐसे ऐसे उपलक्षण मात्र है क्या, परिगणन है और भी तो मंत्र होगा ना इस तरह के, तो नहीं मंत्र तो ठीक है पर जिनकी स्तुति है वो तो सारा परिगणन ही कर दिया होगा कि इन इन देवताओं की स्तुति है, इनसे अलावा भी है ना, ये तो परिगणन पूरा पता, इंद्र सोम वरुण पर्जन्य 3, 2, 5 लिए हैं यहाँ। हाँ अस्य अग्ने है संस्तविका देवा, पूषा देवता भी है ना आगे दिखा रहे हैं, वो तो आग्ना वैष्णव हवीर न तू ऋक् संस्तविकी 10 तईषु विद्यते, आगे बढ़ते हैं, अग्नि और विष्णु, अग्ना विष्णु, अग्नि के साथ विष्णु देवता की भी हवि दी जाती है, किंतु 10 तईषु माने ऋग्वेदीय शाखाओं में, सारे ऋग्वेद में संस्तविकी ऋक् न विद्यते, दोनों देवताओं की समान स्तुति नहीं है, संस्तव वहां होगा जहां समान रूप से स्तुति हो, जितना अग्नि का है जी, ये वाली बात तो ऋषि नतुरिक संस्तविकी आग्ना वैष्णव हवि के बारे में बोली जा रही है। हाँ अभी तो है लेकिन स्तुति नहीं है, समान रूप से स्तुति नहीं है अग्नि के पैरेलल, अग्नि के समान पांच ही हैं, यही कहना चाह रहे हैं जी, इसका अतिरिक्त नहीं है, और भी आगे कह रहे हैं, अथा मतलब अग्ना विष्णु मतलब विष्णु गौण है, अग्नि की प्रधानता है, वो पैरेलल नहीं है, समान वो साहचर्य हवि में तो साहचर्य है अग्नि और विष्णु का, हाँ जी, और अग्नि और पूषा का हवि में तो साहचर्य है लेकिन संस्तुति में साहचर्य नहीं है। हाँ जी इसका भी एक महिमा होनी चाहिए कि अग्नि और इंद्र की कहीं स्तुति गाई गई है तो हमारे जीवन में अग्नि और इंद्र का समान भाग है विकास में। इंद्र तो अभी आएगा, बल बल इंद्र आ गया है जी, अग्नि तो ज्ञान हो गया, दाष्टी कर्म और वो बल कर्म हो गया। तो इंद्र और अग्नि की जब स्तुति कर रहे हैं तो वो ये हो गया ना कि हम केवल अग्नि से काम नहीं चलेगा, बल भी साथ में चाहिए। और एक जगह अग्नि और सोम की बात आ रही है तो केवल अग्नि से काम नहीं चलेगा, सोम भी चलेगा साथ में। और अग्नि और पर्जन्य वरुण, तो अग्नि और वरुण, वरुण देवता अभी आगे आएगा। वरुण क्या है ये? तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य वरुणस्य देवस्य हीड़ा। हे अग्ने तुम वरुणस्य देवस्य हीड़ा अव्यासी शिष्ठा। तो वरुण के साथ स्तुति है और पर्जन के साथ स्तुति है और इसी तरह से ऋतुओं के साथ स्तुति है। इंद्र सोम वरुण मेघ और ऋतु पांच दिखा दिए, छह दिखा दिए हैं। इंद्र सोम वरुण पर्जन्य और ऋतुएं, एक दो तीन चार पांच अग्नि के साथ। जी अभी है, स्तुति नहीं है। ये भी साहचर्य ही है, हवि का साहचर्य। माने दोनों को हवि दी जाती है, एक साथ हवि, एक साथ हवि, स्तुति एक साथ नहीं मिलती, स्तुति नहीं मिलती, स्तुति एक साथ नहीं मिलती। तो इसमें भी फर्क देख रहे हैं कि हवि देना और स्तुति करना। स्तुति कृत साहचर्य, अग्ना वैष्णवम हवि, अग्नि और विष्णु देवता के लिए। अग्ना विष्णु सजोससा इमा वर्धन्तु वाम गिरा। हे अग्ना विष्णु इमा एता अस्मत गिरा अस्मत स्तुतया। हे विष्णु और अग्नि, हमारी ये जो वाणियां हैं, वर्धन्तु वर्धयन्तु, तुम दोनों इनको बढ़ाओ। चमकाध्याय में पहला मंत्र, चमकाध्याय है ना यजुर्वेद में, ऋग्वेद का दस मंडल है ना उसमें। ऋक् संस्तवी की दस तईसु ऋक् विष्णु सप्तमी का भोजन। हाँ, संस्तवी की ऋक् ऐसा कर लो, उलट करके अर्थ कर लो, संस्तवी की रिक, दोनों देवताओं की समान स्तुति की ऋचा नहीं मिलेगी दस तई में, ऋग्वेद में, सारे ऋग्वेद में ही नहीं मिलेगी। विष्णु देवता को हवि तो दी जाती है, ऐसे ही कह रहे हैं, अथापि अग्ना पौष्णम हविर नतु संस्तव। और इसी प्रकार आग्ना पौष्णम हवि, अग्नि और पूषा को हवि तो समान रूप से दी गई है, न तो संस्तव, किंतु समान स्तवन इनका किसी मंत्र में नहीं है। दश तईसु में बहुवचन तो ऋचाएं है ना, उन ऋचाओं की बाहुल्य से दश तईसु ऋक्षु। नहीं, वो तो ऐसे है, दशसु मंडलेशु तायते इति दश तय ऋग्वेदा, तस्य शाखासु दस तईसु ऋग्वेदीयासु शाखासु। हाँ, दशसु मंडलेशु तायते इति दस तया ऋग्वेद, तय प्रत्यय हो गया, दस अवयव हैं जिसके। दस अवयव हैं, दस मंडलाख्या अवयव यस्य इति दस तया ऋग्वेदा कहेंगे तो दस तया आएगा। तस्य शाखासु दस तईसु ऋग्वेदीयासु ऋक्षु। दस तई शाखा, दस तई शाखर बहुवचन है तो दस तईसु शाखासु। प्रत्यय नहीं आया, वैसे अर्थ कर लिया। तथापि अग्ना पोषणम हविर्नतु संस्तवा, ये भी एक बात है, अग्नि और पूषा को हवि तो समान रूप से दी गई है, अग्नि और पूषा को, न तो संस्तवा, किंतु समान स्तवन इनका किसी मंत्र में नहीं है। अग्नि और पूषा का पृथक पृथक स्तवन है। कर्म कहाँ आ गया? वो तो सारे बताएंगे, भक्ति साचर्य बीच में कर्म बता दिया, फिर उसका विभक्त वो भक्त क्या कर्म भी बताएंगे और भी कुछ बताएंगे। कर्म तो सबके बताएंगे, कर्म तो सबके बताएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे। अग्नि का सहभावी कर्म बता देते हैं, ऐसे हो सकता है। अथस्य संस्तविका देवा अथ अग्ना वैष्णम हविर न तु ऋक् संस्तविकी दश तईषु विद्यते अथापि अग्ना वैष्णम हविर न तु संस्तवा। अग्नि और पूषा देवता वाला, अग्नि और पूषा को हवि तो समान रूप से दी जाती है, न तो संस्तवा, किंतु समान स्तवन इनका किसी मंत्र में नहीं मिलता। अग्नि पूषा का पृथक पृथक स्तवन तो मिलता है, पर एक साथ स्तवन नहीं मिलता। इसका भी कुछ विज्ञान होना चाहिए। मैं तो बहुत दिन से इसको, मेरे को ये इसका अभी पूरा एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आई है कि दो दो देवताओं को साथ साथ किस लिए वो कर रहे हैं। दो दो देवताओं को मिला करके स्तवन करते हैं ना, तो उसका क्या प्रयोजन है। और कभी कभी बहुत सारे इकट्ठे करते हैं वो, तो फिर जैसे प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उतरुद्रम हुए में कितने सारे इकट्ठे हो गए। ये तो साहचर्य हो गया ना, ये स्तुति का साहचर्य। ये सब देवता एक ही स्थान वाले, अलग अलग स्थान वाले। इनमें तो अश्विनो तो ऊपर वाला है, तृतीय प्रातर इंद्रम मध्यम स्थानीय, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम प्रातर हवा प्रातर अग्निम, अग्नि से शुरुआत कर रखी है। देवताओं में जहाँ समान स्तवन अग्नि से शुरुआत करते हैं। मित्र वरुण ऊपर वाले हैं। हाँ मित्र मित्र तो एक सूर्य को कहते हैं, और वरुण जो है मध्य स्थान। इसमें भी वही क्रम चला है, पृथ्वी स्थानी मध्य स्थानी और अंतरिक्ष स्थानी। प्रातर अग्नि प्रातर इंद्र हवा महे प्रातः सोमम उतरुद्रम हुवे में प्रातर मित्र। अच्छा प्रातर मित्र वरुण प्रातर अश्विना अलग अलग पढ़ रखे हैं, मित्र और वरुण। वरुण इसमें है, वरुण जो है इसमें है, वरुण जो है मध्यम स्थान में है ना, चौथी पंक्ति में तीसरी में मध्यम स्थान में है ना वरुण। अच्छा मित्र सूर्य वाले में है ना? नहीं मित्र है वही तीसरी पंक्ति में देखे ना। हाँ जी द्व्युलोक में मध्य स्थान कम्बाइन किया। अच्छा पर मित्र का सूर्य भी करते हैं। बिल्कुल पहला स्थानीय हो गया प्रातर अग्नि प्रातर इंद्रम और मित्र प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामय प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना, ये भी द्विलोक है। वरुण और अश्विनी, अश्विनी ये द्विलोक है जी। प्रातर भगम पूषणम, पूषा वो है ऊपर वाला, भग भी ऊपर वाला ही है। भगम बृहस्पतिम उत रुद्रम हुवेम, सोम तो अभी धीरे धीरे आएगा, इनमें सारे ही पढ़ लेंगे। तो अब परम पद प्राप्त करने के बाद आगे एताम विभक्ति स्तुति ऋचम उदाहरंती, उस संस्तव में इस अग्नि और पूषा दोनों देवताओं की पृथक पृथक स्तुति वाली एक ऋचा है, उसको उदाहरण रूप से दे रहे हैं। तत्र तत्र एताम विभक्ति स्तुतिम, एतस्मिन संस्तवे, इस संस्तव में अग्नि और पूषा की जो विभक्ति स्तुति है, अलग अलग स्तुति है ना, ऐसी ऋचा देते हैं। तो देखे पूषा तु इतस् च्यावयतु प्रविद्वान अनष्ट पशुर्भुवनस्य गोपा न तु एतेभ्य परिददत् पितृभ्यो अग्निर्देवेभ्य सुविदित्रयीभ्य। 10:17:3 क्या है? हाँ, सतु एतेभ्य, तु एतेभ्य ही है ना, परिददत् पितृभ्यो अग्निर् देवेभ्यः सुविदित्रयेभ्यः। विद्वान अप्रतिहत ज्ञानी, अनष्ट पशु अप्रतिहत दर्शन, और इसीलिए भुवनस्य गोप्ता, भुवन का पालक जो पोषा पूषा है ना आदित्य, त्वा मानी तुझको इतः इस मर्तलोक से च्यावयतु उत्तम मार्ग से ले जाए, स अग्नि और वो अग्नि देवता त्वा तुझको एतेभ्यः पितृभ्यः इन पितरों को सौंप दे। वो मार्ग है ना दो, एक पितृयान और एक देवयान। तो ये पहले वाला तो आदित्यत्वा इता प्रत्यावत मर्तलोक से उत्तम मार्ग से ले जाए, और दूसरा अग्नि जो है तुझको एतेभ्य पितृभ्य इन पितरों को सौंप दे, किनको सुविदित्रियेभ्य देवेभ्य ऐश्वर्युक्त देवताओं को दे दे। एतेभ्य पितृभ्य सुविदित्रियेभ्य, सुविदित्रियेभ्य माने जो ज्ञाता ज्ञानी जो ऐश्वर्य युक्त देवता हैं, तेरी आत्मा को पितृलोक या देवलोक में पहुंचा दे। तो इसमें जो है पूषा तु इता प्रत्यावयतु विद्वान, पूषा तुमको आदित्य तुमको ऐसे पहुंचा दे। अनष्ट पशु भुवनस्य गोपा इत्येषी सर्वेषां भूतानां गोपायिता आदित्या, भुवन का जो गोपा है रक्षक है, ये सब भूतों का गोपायिता है। अनष्ट पशु इसको कहा, अप्रतिहत दर्शन वाला। अनष्ट पशु शब्द का अर्थ कर दिया अव्यवहित ज्ञान वाला। उषा तु इतः प्रत्यावयतु प्रविद्वान, विद्वान अनष्ट पशु भुवनस्य गोपा, स तु एतेभ्य परिददत् पितृभ्य इति सांसयिका तृतीया पाद। ये जो तीसरा पाद है ना, तीसरा पद कौन सा है? सैतु एतेभ्य परिददत् पितृभ्य, स शब्द से किसको लेना है, अग्नि को ले लें या पहले वाले पूषा को ले लें, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है जी, ऊपर वाली पंक्ति है पूषा, और फिर स से शुरू कर रहे हैं तीसरी पंक्ति। तो ये जो तीसरी पंक्ति माने तीसरा चरण जो स से शुरू हो रहा है, इससे चौथे चरण का अग्नि लें या पहले चरण का अग्नि पूषा लें। स सर्वनाम जो है पूषा का संकेतक है कि आगे आने वाले का संकेतक है, कभी कभी आगे आने वाले के लिए भी संकेत करते हैं सर्वनाम पद, पूर्ववर्ती का भी करते हैं, कभी कभी आगे वाले का भी कर देते हैं, वक्षमाण का भी संकेतक हो जाते हैं। तो ये सांसयिक बता रहे हैं, ये पद ये चरण सांसयिक है। तृतीय पाद सतु एतेभ्य, ये जो सतु एतेभ्य परिददत् पितृभ्य, ये जो पाद है तीसरा पाद, ये सांसयिक है। सांसयिक माने संशय हो रहा है कि अग्नि तो ऊपर नहीं मैं ये भविष्य में नहीं मैं बता रहा हूँ, स जो है स सर्वनाम जो है वो पूषा का संकेतक है या अग्नि का संकेतक है, इसकी पृष्ठभूमि है। अब मैं अगली पंक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ। तो वो उत्तर देते हैं, एक मत तो ये है कि पूषा पुरस्ता तस्य अनुवादेश, जो पुरस्तात मानी पहले जो पूषा पढ़ा है प्रारंभ में जो पूषा पढ़ा है तस्य अनुवादेशा, उसी का अनुकथन है ये स शब्द से। और दूसरा मत यह अग्नि उपरिष्ठात, जो बाद में अग्नि पढ़ा है, उपरिष्ठात मानी बाद में पश्चात जो अग्नि पढ़ा है तस्य प्रकीर्तना इति अपरम, उसका संकेत है, प्रकीर्तना मानी उसका संकेत कर रहा है ये स शब्द, स अग्नि या स पूषा। मानी यहां पर एक बात बता रहे हैं कि ये जो सर्वनाम पद होते हैं वक्षमाण के संकेतक भी होते हैं और पूर्व निर्दिष्ट के भी संकेतक होते हैं, वही तो बता रहे हैं कि हम पूषा के साथ भी जोड़ सकते हैं, हम अग्नि के साथ भी जोड़ सकते हैं, ये दो मत हैं। ठीक है, पूर्व प्रक्रांत के साथ जुड़ता है ना। अभी मैंने आपको एक बात कही थी, एतानी अग्नि भक्तिनी, तो एतानी जो है अथेतानी अग्नि भक्तिनी, एतानी वक्षमाण के लिए नहीं हो रहा है, एतानी जो है वक्षमाण के लिए हो रहा है ना। ये पहले वाला ही पाद, पहला ही शुरुआत जहां से हुई थी ना, उसको देखो, मेरी तरफ देख रहे हो, अथेतानी अग्नि भक्तिनी, यहाँ अग्नि भक्तिनी जो वाक्य था एतानी शब्द से वक्षमाण के लिए इशारा कर रहे हैं। हाँ ऐसा भी होता है, वहाँ तो ऊपर वाला कुछ है ही नहीं ना जी। क्या है वहाँ पर एतानी अथेतानी अग्नि भक्तिनी, वहाँ पूर्व में तो कोई है ही नहीं। पहले पंक्ति तो थी, तीसरा है देवता इति उत्तम पुरुष था, जी ये संशय है ये सब वाला। स तु एतेभ्य परिदत पितृभ्यो स अग्नि, ऐसा भी कर सकते हैं और स पूषा ऐसा भी कर सकते हैं। अगर स पूषा लेंगे तो फिर अग्नि कहाँ कैसे घटाएंगे, फिर नहीं घटाएंगे। एक शब्द तो दिया हुआ है ना पंक्ति में, नहीं वो तो अलग हो गया ना, स पूषा एतेभ्य परिदत पितृभ्य, बस एक बात होगी, अग्नि देवेभ्य सुविदित्रेभ्य परिदत। परिदत परिदातु सुविदित्रम धनम भवति, विन्दतेर्वा एकोपसर्गा ददातेर्वस्य द्युपसर्गात्। अग्निर्देवेभ्य सुविदित्रेभ्य, सुविदित्र धन होता है, क्यों होता है धन, बोले सु और वी दो उपसर्ग ले लो, दा धातु से बना लो, अच्छी तरह से विशिष्ट रूप से दिया जाता है, या फिर विंद धातु से ले लो, अत्र प्रत्यय करके एक उपसर्ग सु उपसर्ग जोड़ लो, विद्रली लाभे धातु ले लो, सुविदित्र बना लो। हमारे में तो है सुविदित्रम धनम भवती विन्दतेर वा एकोपसर्गात, एक बात होगी पूरी, हाँ ददातेर वा स्याद द्युपसर्गात। हाँ पूर्ण विराम यहाँ है, सुविदित्रम धनम भवती, फिर उसको व्याख्या करके बता रहे हैं, विन्दतेर वा एकोपसर्गात, विद्रली लाभे धातु एक उपसर्ग जोड़ करके प्रत्यय जोड़ करके सुविदित्र बना लेंगे, या फिर ददातेर वास्या द्युपसर्गात, या दो उपसर्ग के साथ दा धातु से सुविदित्र बना लेंगे। कह तो दिया एकम अपरम, इसका अर्थ तो यही होता है ना, नहीं ये तो तरीका है, ये बात तो अलग हो गई ना जी, ये तो एक अतिरिक्त बात हो गई उपसर्ग वाली, उपसर्ग वाली तो अलग होगी, अलग बात है। नहीं ये पूछ रहे हैं कि निर्णय करके तो नहीं बताया कि स शब्द पूषा का संकेतक है अग्नि का, तो मैंने कहा बता तो दिया कि दो में से कोई सामान लो, ये लिखा नहीं है पूषा इति पुरस्तात से अनुवादेशा इति एकम, अग्नि रूपरिष्टा तस्य प्रकीर्तना इति अपरम, ऐसे कह तो रखा है, एकम अपरम तो यूं है कि ये एक लोगों का मत है, ये अन्य लोगों का सांसिक बताया था तो उसमें उत्तर दे रहे हैं कि कुछ लोग इसको पूषा के साथ जोड़ते हैं, सह को समाधान ये हो गया ना कि इसमें से कोई आपत्ति नहीं है इसमें आप संशय इसलिए हुआ ना गुरु जी कि एक ऐसा मानते हैं एक ऐसा मानते हैं, नहीं दो मत थे उनमें उत्तर दे दिया कि कोई सा मान लो इसमें कोई ज्यादा झंझट की बात नहीं है। ये विभक्त स्थिति कैसे है? अलग अलग हो गई ना पूषा की और अग्नि की अलग अलग वाक्यों में। हाँ पूषा तो इतस्यावयन्तु च्यावयतु प्रविद्वान् अनष्ट पशुर्भुवनस्य गोपा पूषा की हो गई स तु एतेभ्य परिदत पितृभ्यो यहाँ तक एक बात। वैसे प्रवास ऐसा लगता है मेरे को तो कि यहाँ तक एक बात होगी स तु एतेभ्य परिदत पितृभ्य फिर अग्निर्देवेभ्य सुविदित्रयेभ्य परिददात अध्याय कर लें क्रिया का। हाँ अग्नि का तो एक कार्य है और ये पूषा जो है हाँ अग्नि भी तो करते हैं गुरु जी मर्त्य लोक से लेके पितृ लोक इसी तो दिखाया कि विभक्ति विभक्ति मृचम उदाहरंती इस संस्थाओं में अग्नि और पूषा की अलग अलग है अलग अलग विभक्ति विशेष रूप से यहाँ पे विकार था विभेद है ना गुरु जी अलग अलग गुरु जी एक प्रश्न ये जो सूर्य तेज का अंश है या अग्नि तेज का अंश मतलब तेज रूप है सूर्य जो है सूर्य तेज का अंश है या अग्नि तेज का अंश है पहले अंश बोला था मैं थोड़ा सा परिवर्तन करना तेज का रूप है सूर्य तेज का रूप है या अग्नि तेज का रूप स्रोत क्या है तेज का उस चर्चा आएगी आगे सब इन्होंने चर्चा करनी है कि ये अग्नि तीनों स्थानों में है या ये पृथ्वी स्थान में ही है ये जो सूक्त है ना जिसका ये मंत्र उठाया है पूषा तु इतस्यावयतु ये जो है बड़ा इसको इन्होंने बहुत ही विस्तार से दिया है इसकी शुरुआत यहीं से होती है त्वष्टा पुत्री का विवाह रचाता है त्वष्टा दुहित्रे वह तुम कृणोती इदम विश्वम भुवनम समेति बड़ा वो पहली रूप मंत्र है ये त्वष्टा पुत्री का विवाह रचाता है एक बार आप लोग निकाल सकते हैं 10वें मंडल का 17वां वो आगे भी आएगा 12-10 में भी आएगा ये जो यहां त्वष्टा वाले 17 का पहला ही जो मंत्र है ना 12वें अध्याय में आएगा हाँ यहाँ पर दिया त्वष्टा दुहित्रे वह तुम कृणोतु इसका यह अर्थ है कि त्वष्टा जो है दुहिता के लिए विवाह रचाता है पुत्री का विवाह रचाता है ये सारा भूत जात एकत्रित होते हैं देखने के लिए विवाह में जैसे इतिदम विश्वम भुवनम समेति सारा भुवन जो है इकट्ठा हो रहा है उसको देखने के लिए त्वष्टा दुहित्रे वहतुम कृणोती वहतुम मानी विवाह कृणोती रचाता है दुहिता के लिए विवाह रचाता है सारा विश्व उसको देखने के लिए इकट्ठा होता है यमस्य माता परियूह्यमाना और यम की माता विधि पूर्वक विवाह करके ले जाई जाती है यम पैदा हुआ था ना उसकी पुत्री से त्वष्टा की दुहिता जो थी यम पैदा हुआ तो यमस्य माता परियूह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननास और वो महान की पत्नी विवस्वान की पत्नी थी वो त्वष्टा की जो पुत्री थी ना वो विवस्वान की पुत्री, विवस्वान की पत्नी है। महो जाया विवस्वतो ननाश, ननाश का अर्थ है विवस्वान की वो नष्ट हो जाती है, अदर्शन हो जाती है। विवस्वान की जो षष्ठी, षष्ठी विवस्वान की जो महान पत्नी है, विवस्वान की पत्नी नष्ट हो जाती है। ये कहानी तो नहीं है वो, जैसे बोल ऐसा कह रहे हैं आचार्य जी, सुनो सुनो, ऐसा कह रहे हैं कि जो वो त्वष्टा की, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ तो सरलता रहेगी समझने में। त्वष्टा है, अपनी पुत्री का विवाह रचाता है, त्वष्टा की पुत्री दुहिता शरण्यु है, इसका विवाह रचा रहा है, सब लोग उसको देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो है शरण्यु के पुत्र होता है यम, इसको बता रहे हैं यम की माता, है? शरण्यु का पति है विवस्वान, विवस्वान मतलब सूर्य है ना। हाँ, त्वष्टा की पुत्री शरण्यु, ठीक है, त्वष्टा की पुत्री है शरण्यु, और शरण्यु का पुत्र यम है। हाँ, त्वष्टा क्या है? कोई व्यक्ति, चलो वो तो बता देंगे, पहले तो ये तो शब्द तो सुनो। यम की माता विविध विधि पूर्वक विवाह करके ले जाई जाती है, यहाँ पर मंत्र में कहा है ना, यमस्य माता परयूह्य माना, नहीं यम की माता मतलब पुनर्विवाह हो रहा है, यम की माता विधि पूर्वक विवाह करके ले जाई जाती हुई महान जो ये विवस्वान है उसकी पत्नी, महान ये महा विवस्वता जाया, ये महा और विवस्वता समानाधिकरण है, महान विवस्वान की जो जाया है वो ननाश है, अदृश्य हो जाती है। विवस्वान की जो महान विवस्वान की, महान विवस्वान की महा इसके साथ जुड़ रहा है, महान विवस्वान की, विवस्वान की जाया ननाश है, अदृष्ट हो जाती है, शरण्यु गायब हो जाती है। आप जो यूं कह रहे हैं कि पुनर्विवाह हुआ, पुनर्विवाह नहीं, हाँ, विवाह तो पहले ही, हाँ हाँ, नहीं वो इनके अनुसार में कह रहे हैं, अनुसार ही कह रहा हूँ, दो विकल्प, एक तो है कि पुनर्विवाह हो रहा हो, हाँ, एक बिना विवाह के ही यम पैदा हो गया हो, हाँ हाँ, जो ऐसी होगी आगे जाके नाश को प्राप्त होती है। वहां तो सर लिया नाश को प्राप्त होती है जी, आदि दैविक मंत्र, आदि दैविक है, वो तो घटाना पड़ेगा वो तो, ये तो यही तो रहस्य है इसका है जी, ये तो रहस्य है, इसमें कई महीने हमारे जीवन के हम निकाल सकते हैं। विवस्वान ब्रह्म पुराण के अनुसार विवस्वान का स्वरूप गोलाकार अग्निकुंड के समान है, वो अधिक स्पष्ट रूप को धारण नहीं करता है, विवस्वान जो है अधिक स्पष्ट रूप को धारण नहीं करता है। भविष्य पुराण में स्पष्ट वर्णन है, विष्णु धाता भग पुरुषामित्र इंद्र वरुण अर्यमा विवस्वान अंशुमान त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 आदित्यों के नाम गिनाए, शायद इसमें भी दिए होंगे, एक बार देखना तुलना करके, विष्णु धाता भग, नहीं नहीं मैं अलग से एक बार, विष्णु धाता भग पूषा मित्र, उसमें वो जो छठा पांचवें अध्याय का जो छठा खंड है ना, उसमें ये नाम दिए हैं क्या? पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवश्वान, अंशुमान, त्वष्टा, त्वष्टा और त्वष्टा पर्जन्य, ये भी नहीं होगा। ये 12 आदित्यों के नाम वहां पर गिनाए हैं। हाँ, इसमें दिखाया ज्येष्ठ मास के सूर्य का नाम विवस्वान है, ये वाला ज्येष्ठ महीना जो है ना, ज्येष्ठ महीना उसको विवस्वान। आषाढ़ के सूर्य का नाम है अंशुमान, आषाढ़ के सूर्य का नाम अंशुमान। माघ के सूर्य का नाम भग है, भग ऊपर दिया ना पहली पंक्ति में। फाल्गुन के सूर्य का नाम त्वष्टा है। ज्येष्ठ का सूर्य का नाम विवस्वान, आषाढ़ के सूर्य का नाम अंशुमान, आषाढ़ अंशुमान ऐसे लिख सकते हो। ज्येष्ठ विवस्वान, ज्येष्ठ विवस्वान, आषाढ़ अंशुमान, माघ भग, फाल्गुन त्वष्टा। जिस प्रकार सूर्य के प्रतिमास अवस्था भेद से अलग अलग नाम हो जाते हैं, प्रति महीने अवस्था भेद से अलग अलग नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन अवस्था भेद से भी सूर्य के अलग अलग नाम है। 360 नहीं, प्रतिदिन अवस्था 360 तो नहीं बता रहे, पर कुछ कुछ है। प्रतिदिन जैसे आज प्रातः काल का सूर्य अलग, 6 बजे का सूर्य अलग, 10 बजे का अलग। अच्छा, एक दिन में? हाँ, एक दिन में। एक दिन में भी यही 12 नाम है? नहीं, अलग अलग कुछ नाम गिनाए हैं। वो कितने? वो इन्होंने बताए हैं ये नाम। जिस प्रकार सूर्य के प्रतिमास अवस्था भेद से अलग अलग नाम, उसी प्रकार प्रतिदिन अवस्था भेद से भी उसके अलग अलग नाम है। उदय हुए रश्मियों से आकीर्ण अग्निपिंड सदृश गोलाकार सूर्य का नाम विवस्वान, इसलिए पुराणों में कहा है कि संज्ञा विवस्वान के तेज को न सह सकी। ये जो गायब हो गई ना, हाँ, तो विवस्वान के तेज को वो जो संज्ञा थी वो सह न सकी। संज्ञा उसकी पत्नी है, क्या है पता नहीं, संज्ञा गायब हो गई ऐसे दिखा। कहानी आती है गुरु जी, हाँ, पुराण में, अब तेज सह नहीं सकी तो उस त्वष्टा ने उसको घिसा, सूर्य को घिसा, जिसे तो जो चूरा निकलता है उससे ही सुदर्शन चक्र बना है, ऐसे बोलते हैं। फिर आगे कहते हैं त्वष्टा, ये उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। त्वष्टा, त्वष्टा जो है, सुनो, त्वष्टा उदय से पूर्व वाली की पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। विवस्वान जो है, विवस्वान का नाम दिया इन्होंने कि उदय हुए हुए रश्मियों से आकीर्ण अग्निपिंड सदृश गोलाकार सूर्य का नाम विवस्वान है। उदय हुआ हुआ रश्मियों से आकीर्ण अग्निपिंड सदृश जो गोलाकार होता है ना सुबह सुबह, उदय से पहले वाले सूर्य का नाम त्वष्टा है। तो प्रतिदिन अवस्था भेद से सूर्य के जो नाम माने गए ये उनमें सर्वप्रथम है। उदय से पहले जो त्वष्टा जो है सबसे पहला नाम है, वो अवस्था में रश्मियों से युक्त नहीं होता। त्वष्टा जो है रश्मियों से युक्त नहीं होता, विवस्वान रश्मियों से युक्त हो जाता है। हाँ विवेक जी, ये तो आपके ज्योतिष का विषय आ रहा है, कुछ पकड़ में आ रहा है? शरण्यु, अभी देखिए दो बात हो गई, सारे बताए नहीं। शरण्यु यास्त में शरण्यु का निर्वचन, शरण्यु शरणात किया, शरण्यु का अर्थ गमनशील है। निरुक्त में प्रकरण उषय काल का है, उसी उषय काल की सूर्या, वृषा, कपाई, सरण्यु ये अनेक अवस्थाएं हैं। उषय काल की तीन अवस्थाएं दिखाई, सूर्या, वृषा, कपाई और सरण्यु। स्थूल रूप से सरण्यु सबसे सूर्योदय से पहले का उषा काल कहा जा सकता है। उषा प्राणियों को जगाने वाली कही है, इसलिए पुराणों में उसे संज्ञा नाम से पुकारा है। पुराणों में इस उषा के तीन रूप दिखाए, उषा काल के तीन रूप दिखाए, सरण्यु, सूर्या और उषा कपाई, सूर्या, वृषा, कपाई और सरण्यु। तो स्थूल रूप से सरण्यु सबसे सूर्योदय से पूर्व का उषय काल कहा जा सकता है। सरण्यु जो है सूर्योदय से पहला, उषा प्राणियों को जगाने वाली कही है, इसलिए पुराणों में इसे संज्ञा नाम से पुकारा है। यम और यमी, विवस्वान से सरण्यु अर्थात उषा में उत्पन्न होने वाला यम और यमी नामक जोड़ी तम और ज्योति की है। यम यमी जो सूक्त है ना, वो तम और ज्योति, उषय काल में तम और ज्योति का अपूर्व समावेश होता है, इसलिए वहां यम और यमी कहा है। माने सरण्यु से उषा काल में यम और यमी की जोड़ी पैदा होती है, अंधकार भी होता है प्रकाश भी होता है। सरण्यु उषा काल हो गया ना, और उससे पैदा होते हैं, उसमें होते हैं ये। उषा काल में तम भी रहता है और ज्योति भी रहती है। हाँ, एक ज्योति है और एक तम है। यमी अभी दिया नहीं इन्होंने, तम और ज्योति कह दिया। अश्विनो यास ने अश्वियों का परिचय देते हुए अन्य आचार्यों के चार मत में एक मत यह भी दिया कि अश्वी दिन और रात का नाम है। दिन और रात को भी उषा के गर्भ से सूर्य ही उत्पन्न करता है। सरण्यु के गर्भ से सूर्य विवस्वान अश्विनों को जन्म देता है, यहां ये भी दिखाया है। या अश्वियों का परिचय देते हुए चार मत दिए, उनमें एक मत ये भी दिया कि दिन और रात को अश्विनों कहते हैं। तो दिन रात उषा से पैदा होते हैं, सरण्यु से पैदा होते हैं, विवस्वान उनका पिता है। हाँ, अश्वी की माता भी है वो। यहाँ पर अगला जो मंत्र है ना, ये जो ऋग्वेद का आपने अपा गुहन अमृताम मर्तेभ्या कृत्वी सवर्णाम मददुर विवस्वते उताश्विनो अभरद यत तदासीत अजहादु द्वा मिथुना सरण्यु, इसका अर्थ भी पढ़ा देता हूँ। अपा गुहन, उन्होंने अमरण धर्मा को मरण धर्माओं से परे छुपा लिया, अपागुहन छिपा लिया। अमृताम, हाँ, परे छुपा लिया उन्होंने अमरण धर्मा को, अमृताम मर्तेभ्या मरण धर्माओं से, कृत्वी सवर्णाम अददुर विवस्वते और अन्य बनाकर समान वर्णा बनाकर उसको विवस्वान को दे दिया। सवर्णाम विवस्वते अददु, उताश्विनो अभरद यत तदासीत, और अश्वियों को धारण किया गर्भ में उसने जो आश्वरूप उसका था, यत तदासीत जो उसका आश्वरूप था ना, उसको अश्विनो अभरत, जो था वह, जो वो आश्वरूप उसका था ना, अश्वियों को उसने गर्भ में धारण किया। और अजहादु द्वा मिथुनो शरण्यु, और जन्म दे दिया फिर शरण्यु ने दो मिथुन एक साथ। हाँ, दूसरे मंत्र में अपा गुहन अमृताम मर्तेभ्या, उन्होंने किना ने यहाँ पर बहुवचन, नहीं, यहाँ पर जो बहुवचन दिया अपा गुहन अमृताम, प्राकृतिक शक्तियां तो नहीं है या लोगों ने? अपागुहन अमृताम मर्तेभ्या, ये अर्थ इस तरह से दिया है कि त्वष्टा उदय से पूर्व की अवस्था वाले सूर्य का नाम है। विवस्वान रश्मियों से आकीर्ण उदय हुए सूर्य को कहा जाता है विवस्वान। त्वष्टा की पुत्री सूर्या वृषा का भाई सरवणी आदि नाम से पुकारी जाने वाली उषा है। त्वष्टा अपनी पुत्री उषा का, त्वष्टा जो है सूर्य का ही नाम हो गया ना, अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है। हाँ, त्वष्टा उदय से पूर्व की अवस्था सूर्य का नाम है और विवस्वान रश्मियों से आकीर्ण उदय हुए सूर्य को कहा गया। त्वष्टा की पुत्री सूर्या प्रशा कपाई सरण्य नामों से पुकारी जाने वाली उषा है। त्वष्टा अपनी पुत्री उषा का विवाह विवस्वान के साथ करता है। समस्त प्राणी जगत इस विवाह में एकत्रित होते हैं। उषा काल में मनुष्य पशु पक्षी सब प्राणी जाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सबका चहल पहल हो जाती है। उषा और महान विवस्वान का पुत्र होने से यम प्रकाश का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक यम है और यमी जो है उसका तम। सूर्य का उदय हो जाने पर यम अर्थात प्रकाश की माता और विवस्वान सूर्य की पत्नी सरण्य उषा लुप्त हो जाती है। प्रकाश की माता है जी जी, और विवस्वान सूर्य की पत्नी जो सरण्यु है वो उषा लुप्त हो जाती है। बड़े उसमें दिया है जो जो तुरंत परिचय होता जाए बोलते जाए परिचय होता जाए इन शब्दों का, उनको तो बड़ा आनंद आता है ऐसे काव्य पढ़ने में, और जिनको अपनी शक्ति समझने में लग जाती है तो रस भंग हो जाता है। तत्काल जैसे वो चलता चला जाए ना दिमाग का साथ साथ सहयोग मिलता जाए तब तो इसमें बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में, नहीं तो ये रूपक को समझने में दिमाग खत्म हो जाता है, फिर रस क्या आएगा। फिर दोबारा पढ़ेगा तब आएगा, उसको पहले सेट करेगा फिर दोबारा पढ़ेगा। त्वष्टा दुहित्रे वह तुम कृणोती इदम विश्वम भुवनम समेति यमस्य माता परियुह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननः से। पहले दिमाग में सेट करेगा बार बार बिठाएगा, फिर वो उसको गाएगा फिर उसको रस आएगा। तो इसी में ये तीसरा मंत्र है, ये इसी सूक्त का आप देखिए, ये जो हम पढ़ रहे थे पूषात पीतश्चावयतु प्रविद्वान अनष्ट पशुर्भुवनस्य गोपा सत्वेतेभ्यः परिददत् पितृभ्यो अग्निर्देवेभ्यः सुविदित्रयेभ्यः। सबका पोषक प्रभु जो सब कुछ जानता है, विद्वान दृष्टि रखने वाले जिसके सभी प्राणी अथवा जिसके संरक्षण में सभी जीवधारी कभी नष्ट नहीं होते, जो समस्त प्राणी जगत का पालक है भुवनस्य गोपा। अनष्ट पशु का न नष्ट हुए पशु वाला, जिसके पशु ये प्राणी है ना नष्ट नहीं होते, सबको पशु ही कहते हैं ना जी, ये पूषा का विशेषण अनष्ट पशु। ये जो जितने भी पांच पशु एक दिन मैं कह रहा था पुरुष सूक्त में बताए हैं, गो अश्व अजा आवि और पुरुष उपलक्षण के रूप में सबको गिन लिया है। तो पूषा तो इतस्यावयतु प्रविद्वान अनष्ट पशु, ये जो है पूषा को अनष्ट पशु कहा है, जिसके पशु नष्ट नहीं होते हैं, उसके संरक्षण में नष्ट नहीं होते हैं, जिसके संरक्षण में सभी जीवदारी नष्ट नहीं होते, जो समस्त प्राणी जगत का पालक है भुवनस्य गोपा। सेतु एतेभ्या, शरीर से अलग हुए जीव को यहां से ले जाए और वह तुझे इन पितरों और जगत में जीवित माता पिताओं को कर्मानुसार जन्म ले लेके सौंप दे। सत्वा एतेभ्या परिदधत पितृभ्या, इन माता पिताओं को सौंप दे, जीवित माता पिताओं को कर्म के अनुसार जन्म लेने के लिए सौंप दे, या वो अग्रणी ईश्वर तुझे तेरे उत्तम कर्मों के अनुसार उत्तम ज्ञान के धनी जो देव हैं उनके मध्य स्थान दे दे। अग्नि देवेभ्या सुविदित्रयेभ्या, दो विकल्प दिए, सत्वा एतेभ्या परिदधत पितृभ्या, तेरे कर्मों के अनुसार पिताओं को दे दे, या इन सुविदित्र ज्ञानी देवों को दे दे अग्नि, या अग्रणी परमेश्वर, यहां तो हो गया अग्नि, अग्नि दे दे देवों को ज्ञानी देवों को, और पूषा दे दे पितरों को, ऐसे दिखाया है। सत्वा एतेभ्या परिदधत पितृभ्या, वो पूषा शरीर से अलग हुए जीव को यहां से ले जाए और वो पितरों को त्वा मानी तुझ, तुझको पितरों को सौंप दे, जगत में जीवित माता पिताओं को कर्म के अनुसार जन्म लेने के लिए सौंप दे। अग्निदेवेभ्यः सुविदित्रेभ्यः या अग्रणी ईश्वर, तुझे तेरे उत्तम कर्मों के अनुसार उत्तम ज्ञान के धनी जो देवता हैं उनके मध्य सौंप दे। हाँ, या अग्रणी ईश्वर तुझे उत्तम कर्मों के अनुसार उत्तम ज्ञान के धनी जो देव हैं उनके मध्य स्थान प्रदान करा देवे। नहीं वो नहीं है, और ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये देवता यहाँ सुविदित्रेभ्य देवेभ्य माने उत्तम ज्ञान के जो जनी देव हैं, दो विकल्प दिखा दिए, देवों के बीच में पैदा हो जाओ या पितरों के बीच में, सामान्य माता पिता के बीच में पैदा हो जाओ या देवताओं के बीच में पैदा हो जाओ। अच्छा मंत्र है ना, अच्छा आप तो पीछे चले गए। बुद्धि से जो विवेक पैदा होगा हाँ, तो उस विवेक का जो वो धर्म को पैदा करेगी, ज्ञान को पैदा करेगी, ऐश्वर्य को पैदा करेगी, और उसको पैदा करके वो महान विवशवान यानी जिससे वो धर्म पैदा किया वो गायब हो जाएगी, फिर वो धर्म ठहर गया। अब लिखा नहीं शायद, गुरु जी अभी तैयार किया है। अच्छा जी कह रहे सोम तो अच्छा तो यहां तक अग्नि देवता की चर्चा पूरी हुई। अथेतानी इंद्र भक्ति नहीं, अब अंतरिक्ष श्लोक पर आ जाओ। जी लेकिन जो विशेषण है वो दोनों के समान नहीं है। जी जी दृष्टि से पृथक स्तुति है, विभक्ति स्तुति है। हाँ, और वैसे जहाँ समान स्तुति है वहाँ तो जो विशेषण दोनों काम जो है दोनों पर लगेंगे, जैसे दोनों क्रियाएं पर वो एक ही काम होगा। जी जी एक मंत्र में दो देवता हैं, इसको समान स्तुति नहीं कह सकते। हाँ साचर्य नहीं कह सकते, साचर्य नहीं कहेंगे, साचर्य नहीं कह रहे। जी दोनों के लिए अलग अलग बात कही। जी जी समान शब्दों से स्तुति होगी तब वो साचर्य होगा। जी अथेतानी इंद्र भक्ति, ये इंद्र भक्ति वाले हैं, वैसी शैली में अग्नि भक्ति नहीं था ना, अंतरिक्ष लोक है, माध्यम दिन सवन है, ग्रीष्म ऋतु है, त्रिष्टुप छंद है, पंचदश स्तोम, बृहत साम, ये च देवगणा समामनाता मध्यमे स्थाने याश्च स्त्रिया। जो देवगण मध्यम स्थान में समामनान किया है जिनका, और जो स्त्रियां पढ़ी हैं वहां पर, इन सब का संबंध इंद्र से है। अथस्य कर्म, और इसका कर्म क्या है, बोले रसानुप्रदानम वृत्रवध, रस का अनुप्रदान और वृत्र का वध। रसानुप्रदान मानी वृष्टि करना और नेक का वध करना, रस का आहरण करना नहीं, रसानुप्रदान रस को खींचना और वृत्र का वध करना, ये इसका काम है। तो फिर रसानुप्रदान वृष्टि का करना कर लेंगे, रसानुप्रदान करेंगे फिर इसका अर्थ, रसानुप्रदान और जो है तीसरा क्या बताया, तीसरा याचे काचे बल कृति इंद्र कर्मायुत, जो कुछ भी बल का कार्य है वो इंद्र का ही हिस्सा है, उसमें इंद्र का ही चमत्कार है, जो भी कुछ बल का कार्य हो रहा है ना वो सब इंद्र का कार्य है। तो अभी तो यहाँ विराम देते हैं।